फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा, आप न खौफ खाइए ना आजुर्दा हो, हम आपको मैं आपके मुतालिकीन के बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के वो आजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी।